Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Virgo serena, benedicta tu in mulieribus, qui peperisti in pacem hominibus, et angelis benedictus fructus ventris tui, qui coelestes ut essebus sui, nos feci per gratia. Però cautelavi multo tam suave corta calvi, Salvatoris Christi, templum expiditisti, sed virgo incarta. Tu floris et honis, panis et pastoris, virginum regina, osa sine spina. Ooh.